Beat Records material, baby. No, you are una kito babangwe. Hey, look it up, utapata. Utapata. Taputa kila siku babangwe. Nseki popote utapata. Utapata. Ukipata. Kanga twala. Ukikosa. Kabisa twalala. Ukileta. Mamia twala. Ukikosa. Kabisa twalala. Ukileta. Lin, kitulia tutabarikiwa kuwin. Kwa kidole nitakufikia na ring. Na kwa mlima kwa itajigia. Na pia kujinyima hizi bata ndefu. Na bia na kuwachunga marafiki wengi. Tabia, tandaoni mama wezi pata usia. Ndogo mdogo.